Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's over. You can't do that. You can't do that. Iggy Pop i duet Thunderbolts, niezwykły głos legendy sceny niezależnej i tempo pionierów muzyki klubowej, to epka Tea Time Dub Encounters. Nagrali ją tak przy okazji, kiedy razem pracowali nad muzyką do drugiej części filmu Trainspotting. Rave dla początkujących, kompilację Beginner's Guide wydali właśnie bracia z Orbital. Pierwsze utwory, które utorowały im drogę na scenie elektronicznej, nagrali na magnetofonie w domu. Teraz płytą The Best of Orbital zapraszają niewtajemniczonych do podróży przez ich muzykę. Orbital, pionierzy rave i muzyki techno sprawiają, że ostre krawędzie dźwięków z syntezatorów płyną i się przenikają. Thank you. to die on. Trouble body over races with the best of intentions. Put me on a pedestal so you can rip me off. A false sense of security, that's what make a plan to go along. I love you so much, makes me feel sick. So hold back my hair until I stop. Hey! W miłość uderzają punk rockowe Lambrini Girls, najnowszy singiel Love. Gniew, energia, charyzma, ostro o polityce i problemach społecznych. Taki będzie debiutancki album Who Let the Dogs Out. Pojawi się 10 stycznia. Surowy postpunk, taki był debiut Fontaines DC. Teraz są rozchwytywani, znów do nas przyjadą. Wystąpią na OFF Festiwalu w sierpniu. Utwór To Real, pierwsza płyta z 2019 roku. Is it too real for ya? is it surreal? The whisper even settles down. The bruised and beat up open sky, 6 o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy straps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Passion loose for you, it's ungrateful hands as it stands. I'm about to make a lot of money, gold caps in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside. As I cry, I'm about to make a lot of money, goes around and around and around. Now you're for ya, is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Is it surreal for ya? Fontaine's DC, surreal. Angielska dama sceny niezależnej PJ Harvey. The Glorious Land, krytyka wojny, konfliktów i niepotrzebnej przemocy. Crank the bass up. Yeah. You know, I make the kick drum better. Crank the bass up. And it's like, no, not really. Odrobina wytchnienia, Tame Impala i wyjątkowy utwór Glimmer z ostatniego albumu. Zostawiamy subtelne elektroniczne krajobrazy i wracamy do surowych gitar w Pavement. My dad. po pandemii, w pandemii życie koncertowe zupełnie zamarło. Artyści tworzyli w domach. Znów całe szczęście mamy muzykę na żywo i to ile tych koncertów jest owocem. Jest cała masa nagrań z ostatnich 2 lat, nagrań koncertowych. Interpol, Nowojorczycy niedawno u nas byli. Interpol, for say hello to the angels. Single to zapowiedź płyty koncertowej, która ma być wydana już za 2 tygodnie, 10 grudnia. Zagramy jeszcze jeden utwór, Beastie Boys. punkowy z tej strony nie są znani, a od punka zaczynali. Time for Living z płyty Check Your Head. Beastie Boys, Something Got to Give. Miał być Time for Living, ale będzie następnym razem. Kanał angielski. Everybody's holding me down.

Kanał Angielski.